अक्षर चित्र विष्णु चिंचालकर, जनवाचन आंदोलन बाल पुस्तक माला। किताबों में चिड़िया चहचहाती है, किताबों में खेतियां लहलाती हैं, किताबों में झरने गुनगुनाते हैं, परियों के किस्से सुनाते हैं, किताबों में रॉकेट का राज है, किताबों में साइंस की आवाज है, किताबों में कितना बड़ा संसार है, किताबों में ज्ञान की भरमार है। क्या तुम इस संसार में नहीं जाना चाहोगे? किताबें कुछ कहना चाहती हैं, तुम्हारे पास रहना चाहती हैं। सफदर हाजमी, अक्षरों में न जाने कितने सारे जानवर, पक्षी, इंसान, घर आदि छिपे हुए। इस पुस्तक में युग पुरुष श्री विष्णु चिंचालकर ने अक्षरों की केवल कुछ संभावनाएं दी हैं। बच्चे खुद ही उनमें कितने नए चेहरे खोजेंगे। धीरे धीरे ये बेजान अक्षर बच्चों के गहरे मित्र बन जाएंगे। भारत ज्ञान विज्ञान समिति, मूल्य 10 रुपए। अक्षर चित्र विष्णु चिंचालकर, जनवचन बाल पुस्तक माला के तहत भारत ज्ञान विज्ञान समिति द्वारा प्रकाशित। सर्वाधिकार सुरक्षित भारत ज्ञान विज्ञान समिति। रेखांकन अविनाश देशपांडे, लेजर ग्राफिक्स अभय कुमार झा। प्रकाशन वर्ष 1997, 1999, 2000, 2002, 2003, 2005। मूल्य 10 रुपए। भारत ज्ञान विज्ञान समिति, बेसमेंट ऑफ YWA, हॉस्टल नंबर 2, जी ब्लॉक, साकेत, न्यू दिल्ली 110017। फोन नंबर 0112656993। फैक्स 9101265697। ईमेल bgbs@bsnl.net। अक्षर चित्र विष्णु चिंचालकर। अक्षर चित्र, अगर किसी चीज को खेल की भावना से किया जाए तो उसमें बच्चों को बहुत आनंद आता है। दूसरी ओर अगर काम को रट कर बिना समझे किया जाए तो उसमें मन ही नहीं लगता है और वो बहुत जल्दी ही एक बोझ बन जाता है। वर्णमाला इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है। क ख ग या ABC के अक्षर बच्चों को बार बार लिखकर सिखाए जाते हैं। ये आकृतियां बहुत ही अमूर्त हैं, परंतु बार बार अभ्यास करके सभी बच्चे उन्हें लिखना सीख जाते हैं। अगर बच्चे इन अक्षरों में कुछ आम जीवन की चीजें देखना सीख जाएं तो वे खेल खेल में ही अक्षरमाला सीख जाएंगे। तब वर्णमाला उन पर बोझ न बनकर उनकी कल्पना को और अधिक उड़ान देगी। यहाँ पर दिखाए गए सभी अक्षर चित्रों को श्री विष्णु चिंचालकर ने बनाया है। गुरु जी के नाम से लोकप्रिय श्री चिंचालकर को बच्चों के साथ काम करने का 60 साल से भी अधिक का अनुभव है। यहाँ गुरु जी ने हिंदी अंग्रेजी के अक्षरों से चित्र बनाने की कुछ संभावनाएं दिखाई हैं। अक्षरों में न जाने कितने सारे जानवर, पक्षी, लोग, घर आदि छिपे हैं। अगर बच्चे इन अक्षरों को प्यार से उल्टा सीधा करके देखेंगे तो उन्हें खुद ही उनमें से बहुत सारे नए चेहरे दिखेंगे। धीरे धीरे ये बेजान अक्षर बच्चों के गहरे मित्र बन जाएंगे। वे अपनी कल्पना से उनमें ऐसी नई नई चीजें देखेंगे जिन्हें हमने और आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। पहला अक्षर है अ। अ को उल्टा करके बनाया हुआ है एक इंसान जो योग कर रहा है। फिर आ, आ को 90 अंश पे उल्टा किया हुआ है और उसमें एक ढोलक बजाता हुआ आदमी बनाया हुआ है। ई, ई से ई को फिर 90 डिग्री उल्टा करके एक आदमी बैठ के कसरत कर रहा है। वैसे ई पे और एक आकृति दी हुई है जिसमें एक आदमी कूदने की कोशिश कर रहा है। ऊ में इस तरह से आकृति बनाई हुई है कि एक आदमी धनुष बाण चला रहा है। बड़ा ऊ को फिर 90 अंश पे घुमाकर उससे भगवान गणेश की आकृति बनाई गई है। ऐसे ही बड़ा ऊ से एक बिच्छू बनाया गया है। ऐसे ही एक गधा और ऐसे एक हिरण बनाया हुआ है। ए पे छोटी की मात्रा ए से उसको 90 डिग्री उल्टा करके उससे फिर एक हिरण बनाया गया है। ओ को फिर वैसे ही 90 डिग्री उल्टा करके एक जोकर बनाया गया। अहम को दाई तरफ उल्टा करके उससे बैल की सींग, बैल और का चेहरा और उसकी सींग बनाई हुई है। क से एक इंसान गोला फेंक रहा है, इस तरीके से बनाया हुआ है। ख से हल बनाया हुआ है। ख को एक तरफ करके उससे हल का फर बनाया हुआ है और हल को बड़ा करके हल बनाया हुआ है। ग से गण बना के उसे हाथी बनाया हुआ है। घ से एक जोकर या विदूषक की नाक बनाई हुई है, विदूषक और उसकी नाक बनाई हुई है। त से एक कुत्ता बनाया हुआ है। न से नल बनाया हुआ है, न से नल होता है तो नल बनाया हुआ है, उसे बना के दिखाया हुआ है। ज से साइकिल बनाई हुई है। फिर बड़ा ऊ से गणेश जी की आकृति, वैसे बड़े उसे बिच्छू और ऊ को दोनों तरफ घुमा के उससे एक कॉकरोच यानी तिलचट्टा बनाया हुआ है। ठ से अमरूद या ग्वाव या पेरू बनाया हुआ है। ठ से ही एक केतली बनाई गई है, चाय की केतली। ठ से एक थर्मस फ्लॉस भी बनाया हुआ है। ट ट टमाटर से एक हसिया बनाया गया जिससे फसल काटते हैं। वैसे ही न से मैंने आपको बताया नल बनाया हुआ है। ए बी सी डी के ए को उल्टा करके उससे बैल की सींग बनाई हुई है। ठ से हसिया बनाया हुआ है, ठ से अमरूद बनाया हुआ है, फिर ठ से केतली बनाई हुई है, ठ से थर्मस फ्लास्क बनाया हुआ है। ट को टा और टी करके उससे एक कुत्ते के चेहरे वाला अंपायर बनाया हुआ है जो क्रिकेट के या रेफरी जैसा बनाया हुआ है। ज से साइकिल बनाई हुई है। फ से एक फेरी वाला बनाया हुआ है जो अपने सिर पे कुछ सामान रखे हुए है। म को उल्टा करके उसे बिल्ली बनाई हुई है। क्षत्रज्ञ वाले छ से एक बंदर बनाया हुआ है। ए से एक बिल्ली, एक घर, एक जोकर, एक पूरा जोकर या एक बच्चा और एक जोकर का चेहरा बनाया हुआ है। स्मॉल ए या छोटे ए से एक चीटी, एंट या एक छोटे बच्चे का चेहरा बनाया हुआ है या एक छोटा बच्चा जो सो रहा है वो बनाया हुआ है। बी कैपिटल बी से गिलहरी बनाई हुई है और एक चिड़िया बनाई है जो पेड़ पे बैठी है। स्मॉल बी से एक टॉर्टोइज यानी कछुआ बनाया हुआ है। सी से रैबिट, राइनो और एक चिकन बनाया हुआ है। रैबिट मतलब खरगोश, राइनो मतलब गेंडा और चिकन मतलब छोटा मुर्गी का बच्चा। वैसे सी से ग्रास हॉपर भी बनाया हुआ है और छोटा बंदर भी बनाया हुआ है और एक बिल्ली सोती हुई बिल्ली बनाई हुई है। डी से एक बच्चे को टोपी लगी हुई ऐसा बनाया हुआ है, एक कछुआ पेड़ पहाड़ पे ऊपर चढ़ रहा है ऐसा बनाया हुआ है, एक बच्ची का चेहरा बनाया हुआ है डी शेप में, एक मोटे सेठ का पेड़ बनाया हुआ है। वैसे ही स्मॉल डी से एक बच्चे की नाक बनाई हुई है, एक खरगोश की पूंछ बनाई हुई है और एक शुतुरमुर्ग बनाया हुआ है। बड़े ई से एक डॉग यानी कुत्ते का चेहरा बनाया हुआ है, एक मूंछ वाले इंसान बनाया हुआ है और एक फील्डर यानी जो क्षेत्र रक्षक बॉल पकड़ रहा है वो बनाया हुआ है। स्मॉल ई छोटे ई से एक माउस बनाया हुआ है, एक हंसता हुआ इंसान बनाया हुआ है और एक हम जो ओके या अच्छा बोलते हैं वैसा हाथ का चिन्ह बनाया हुआ है अंगूठे और उंगली को साथ में मिलाकर। फ से एक इंसान जो एक्सरसाइज यानी अपनी दिनचर्या या कसरत कर रहा है वो बनाया हुआ है। एक फ्लैग यानी झंडा बनाया हुआ है, एक लोमड़ी का चेहरा बनाया हुआ है। स्मॉल फ से शिप बनाई हुई है, शिप यानी भेड़। एक फ्लावर बनाया हुआ है जो उगता हुआ फूल है, एक डायनासोर बनाया हुआ है और एक लैम्प पोस्ट बनाया हुआ है। जी से एक सील बनाई हुई है, सील वॉलर्स वाली सील। एक जोकर बनाया हुआ है जिसके बाल लटक रहे हैं, एक माउस बनाया हुआ है। स्मॉल ए से एक एंट बनाई हुई है, एक आदमी बनाया हुआ है जिसने चश्मा पहना हुआ है, एक बच्चा बनाया हुआ है जो कूद रहा है ऊपर से नीचे और एक भालू बनाया हुआ है। एच से एक आंटी बनाई है जो अपने खिड़की में से देख रही है, एक गोल बनाया हुआ है जो बच्चा फुटबॉल गोल में मार रहा है, गोल के ऊपर से मार रहा है, एक जोकर बनाया है जिसने टोपी पहना हुआ है और एक कुत्ता बनाया है जिसकी पूंछ खड़ी है। वैसे स्मॉल एच से एक बिल्ली बनाई हुई जिसकी पूंछ खड़ी है, एक छोटी मुर्गी बनाई हुई है जिसकी चोंच नीचे की तरफ है, एक इंसान बनाया हुआ है जो पेपर पढ़ रहा है और एक इंसान बनाया है जो सोच रहा है। वैसे आई से एक गमला बनाया हुआ है, एक छिपकली बनाई हुई है और स्मॉल आई से सूरज और उनके पैर बनाए हुए हैं, दो कुत्ते बनाए हुए हैं, छोटे कुत्ते बनाए हैं और एक हैप्पी बर्थडे का केक बनाया हुआ है जिसके ऊपर कैंडल्स लगी है आई शेप में, कैंडल्स यानी मोमबत्ती। जे से जोकर बनाया हुआ है, दाढ़ी या अंकल सैम बनाए हुए हैं। एक लोमड़ी बनाई है जिसके पैर ऊपर हैं, नागफनी का पौधा बनाया हुआ है और एक बंदर जो उल्टा बैठा है वो बनाया हुआ है। स्मॉल जे से हाथी बनाया हुआ है, एक टेडी बियर बनाया हुआ है, एक छतरी बनाई हुई है और एक गधे का, गधे के दो कान और उसका मुंह बनाया हुआ है। के से एक मछली जिसके बोन्स या कार्टिलेज दिख रहे हैं या जिसकी जिसके ऊपर का शरीर नहीं है, सिर्फ कार्टिलेजेस हैं या अंदर की हड्डियां हैं वही दिख रहा है। एक डक बनाया हुआ जिसने मुंह खोला हुआ है, एक दरियाई घोड़ा बनाया जिसने मुंह खोला हुआ है, और एंट बनाया हुआ जिसके टेंटिकल्स ऊपर है या जिसके एंटीनाज ऊपर है। के से एक जोकर बनाया हुआ है जिसने ब्रिटिश टोपी पहनी हुई है, एक कुत्ता बनाया है जिसने मुंह पीछे करके रेख रहा है, चिल्ला रहा है। के से एक और कुत्ता बनाया जो मुंह ऊपर करके चिल्ला रहा है, और एक मछली का फेस बनाया हुआ है। एल से एक चिड़िया बनाई हुई है, एक जेब्रा का फेस बनाया हुआ है या चेहरा बनाया हुआ है, एक बियर या भालू बनाया है जो अपने पैर सीधे करके बैठा है, और घड़ी के कांटे बनाए हुए जिसमें 3 बज रहे हैं। स्मॉल एल से एक गिलहरी बनाई जिसकी पूंछ छोटी सीधी खड़ी है, और एक बच्चा बनाया हुआ जो दीवार की ओट से झांक रहा है। वैसे एम से एक उल्लू बनाया हुआ है, एक फॉक्स यानी लोमड़ी बनाई हुई है, एक कसरत करता हुआ इंसान बनाया हुआ है, और एक जोकर जो थोड़ा गुस्से में है ऐसा बनाया हुआ। स्मॉल एम से एक सांप बनाया हुआ है, एक जोकर जिसने कुछ नहीं पहना है ऊपर, टोपी नहीं पहनी है ऊपर, एक घोड़ा जैसे बनाया है जो घास चर रहा है, और एक आदमी जो अपने दोनों पैर और हाथ साथ में लेके भींच के बैठा है ऐसा बनाया हुआ। एन से एक आदमी जो बात करने की कोशिश कर रहा है ऐसा बनाया हुआ है, एक इंसान जो कसरत कर रहा है लेकिन अपने पांव और हाथ एन के शेप में मोड़ के बैठा है, और एक आइसक्रीम खाता हुआ लड़का बनाया हुआ। स्मॉल एन से एक छोटी गिलहरी, एक स्वान और एक बेड बनाया हुआ है, बेड यानी बिस्तर, जिसके दोनों पाए ऐसे दिखाए हैं जो एन शेप में है, और क्रेन या स्वान की गर्दन भी एन शेप में है। ओ में एक अंकल जी जिनकी बड़ी बड़ी मूछें हैं और दो चश्मा पहना है ऐसा बनाया हुआ है। सन यानी सूरज बनाया हुआ है, और गाड़ी की पहिए बनाए हुए हैं। स्मॉल एम से एक जोकर बनाया है जो मुंह खोल के हंस रहा है, और उसका मुंह ओ शेप में है। एक पाइप पीते हुए अंकल बनाया है जो ओ शेप में धुआं छोड़ रहे हैं, वो आकार में धुआं छोड़ रहे हैं, और एक बच्चा जो साइकिल लेके जा रहा है ऐसा बनाया हुआ है। पी से एक कुत्ता बनाया है जिसके फर हैं, एक अंकल है जिनकी नाक बड़ी है और वो दक्षिण की ओर देख रहे हैं, एक अंकल जो एक्सरसाइज कर रहे हैं या कसरत कर रहे हैं, और एक एंट जो एंट यानी चींटी जो दीवार पे चढ़ रही या दीवार पर चढ़ रही। स्मॉल पी से एक बियर यानी भालू बनाया हुआ है जो खड़े खड़े सो रहा है, एक अंकल जिनका पेट बड़ा है और उनकी टांगे सीधी खड़ी है और खड़े खड़े सो रहे हैं। वैसे एक चिकन यानी मुर्गी का बच्चा बनाया है जो दाना चुग रहा है, और एक कॉक यानी मुर्गा बनाया हुआ है। बड़े क्यू से एक पौधा जो अभी अभी जमीन से निकल रहा है, गोले शेप में है, वो बनाया हुआ है। एक बच्चा जिसने टोपी पहना वो बनाया हुआ है। एक पेंगुइन जो जिसका पेट गोल शेप में है वो बनाया हुआ है, और एक बच्चा जो टोपी पहने हुए है और जूस पीने की कोशिश कर रहा है, गोला खाने की कोशिश कर रहा है, वो बनाया हुआ है। क्यू से मोनोकल यानी एक ही आंख का देखने का चश्मा बनाया हुआ है। फिर एक बच्चा जो कि गिटार बजाने की कोशिश कर रहा है वो बनाया हुआ है। एक एंट जिसके जिसका पेट ओ शेप में है वो बनाया हुआ है। आर में फिर एक अंकल यानी एक इंसान बनाया है जिसका पेट बड़ा है लेकिन उसका एक पैर आगे है और वो आर शेप में है। एक एंट है यानी चींटी है जिसके चारों पैर अलग अलग हैं, चार अलग अलग पैर दिखाए हुए हैं, एक बच्ची है जो थोड़ी झुक के खड़ी है और हंस रही है, और एक कुत्ता है जिसका पैर आगे बढ़ा है आर शेप में और वो आगे की तरफ जा रहा है। स्मॉल आर में एक फूल और उसकी कली बनी है जो स्मॉल आर के शेप में है, एक विदूषक यानी जोकर बना है जो थोड़ा हंसने की कोशिश कर रहा है, वो भी स्मॉल आर में है, उसका मुंह हंसने जैसे से आर शेप बना है, एक गिलहरी जो खड़ी है और उसकी पूंछ और उसका शरीर आर बना रहे हैं, और एक चील उसके पंख दक्षिण की ओर देखते हुए आर बना रहे हैं। ऐसे ही यश यश के शेप में एक स्नेक बना हुआ है यानी सांप, एक जिसको हम चेटकिन या गंदी परी बोलते हैं वो बना हुआ है जो अपने झाड़ू या ब्रूम पे उड़ते हुए जा रही है, एक भालू जिसके दांत खुले हैं और उसका नाक और मुंह मिला के एस बना हुआ है, और एक क्रेन जो खड़ा है उसका उसकी चोंच और शरीर या बॉडी मिला के एस बना हुआ। स्मॉल एस में एक सील जिसके मुंह पर बॉल रखा हुआ है ऐसा बना हुआ है, एक क्रोकोडाइल या मगर बना हुआ है जिसने मुंह खोला हुआ है और उसकी पूंछ से एस से बन रहा है, और कई सारी मछलियां एक के पीछे एक हैं जिनका मुंह खुला हुआ है जिससे एस से बन रहा है। टी ऊपर जैसे बिजली के तार और नीचे के खंभे के शेप से टी बना हुआ है, विदूषक की टोपी और उसकी नाक के शेप से टी बना हुआ है, और एक आदिवासी लड़का जिसकी टोपी और उसका चेहरा टी बना रहे हैं। स्मॉल टी के लिए एक लड़का जो नीचे बैठा है पैर पे पैर रखकर, एक बूढ़े अंकल हैं जो नीचे झुक कर देख रहे हैं उससे टी बना हुआ है, एक राजा है जिसकी टोपी है राजा या सेनापति है जिसकी टोपी से टी बना हुआ है, और फिर उसके बाद एक इंसान है जो अपने छाती पे हाथ रख के खड़ा है वो बना हुआ है उससे टी बना हुआ है, मतलब उसका हाथ और उसका शरीर का शेप टी बना रहा है। यू में सेंटा क्लॉज कुछ सोच रहे हैं और सेंटा क्लॉज टोपी पहने हुए वैसा बना हुआ है, एक बच्चा गिर गिर के हंस रहा है उसके दोनों पैर यू बना रहे हैं, बारह सिंगा की सींगों से यू बन रहा है, और एक चिड़िया के शरीर ऐसा झुका है जिसे यू बन रहा है। स्मॉल यू के लिए एक हिरन है जिसकी दोनों सिंगों से स्मॉल यू बन रहा है, एक बच्चा बैठा हुआ है उसके पैर इस तरीके से हैं कि उसके हाथ और पैर मिला के स्मॉल यू बना रहे हैं, यहाँ पे भी एक विदूषक है जिसकी आँख नाक और मुंह तीनों चीजें यू बना रहे हैं, और एक अनानास है जिसे यू बन रहा है। वी के लिए एक बर्ड यानी चिड़िया है जिसके दोनों पंख इस तरीके हैं इस तरीके से कि वी बन रहा है, एक मगर है जो अपना मुंह ऊपर करके देख रहा है उससे वी बन रहा है, एक कसरत करता हुआ इंसान है वो अपना पैर इतना ऊपर ले गया है कि उसका शरीर और उसका धड़ और उसका पैर मिला के वी बना रहे हैं, और एक बंदा जो अपने हाथ के बल चल रहा है उसके पैरों से वी बन रहा है। स्मॉल वी में एक तिलचट्टा उसके टेंटिकल्स या उसकी जो दो एंटीना है उससे यू बन रहा है, एक बर्ड है बर्ड के नाक या चोंच से यू बन रहा है, एक रैट यानी चूहा है उसके मुंह से यू बन रहा है, और एक सील है जिसकी नाक से यू बन रहा है। डब्लू में एक जन एक इंसान जैसे सवाल पूछने की मुद्रा में खड़ा होता है, उसके दोनों हाथ डब्लू शेप में हैं, एक कुत्ता है उसके उसका मुंह और नाक मिला के यू बन रहे हैं, एक अंकल है जिनके दोनों दांत बाहर हैं उससे यू बन रहा है, और एक लेडी जिनके हाथ में मशाल है या मैडम जिनके हाथ में मशाल है वो मशाल से यू बन रहा है। स्मॉल डब्लू ऊंट का पीठ ऊंट की पीठ से स्मॉल डब्लू बन रहा है, और बैट यानी चमगादड़ के पंखों से स्मॉल डब्लू बन रहा है। एक्स दो मछलियां आपस में इस तरीके से खड़ी हैं कि उनके दोनों मुंह मिलके एक्स बन रहे हैं, पवन चक्की के फैन या पंखे से एक्स बन रहा है, दो जन एक दूसरे का पांव और हाथ पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं उससे यू बन रहा है सॉरी एक्स बन रहा है, और एक अंकल इस तरह खड़े हैं अपने हाथ लेके कि उनका मुंह और उनका धड़ मिला के एक्स बन रहा है। स्मॉल एक्स बनाने के लिए एक नर्स और उसकी उसका यूनिफॉर्म एक्स बना रहे हैं, एक डेंजर का निशान है जिसके वजह से यू बन रहा है, एक लोमड़ी और उसकी मूछों से स्मॉल एक्स बन रहा है, सॉरी स्मॉल एक्स बन रहा है, लड़की के फ्रॉक से स्मॉल एक्स बन रहा है, और एक लड़के के पीठ पे उसके नेक यानी उसकी गर्दन और उसके शरीर को मिला के, शरीर और सिर को मिला के एक्स बन रहा है। वाई और वाई के लिए ट्री यानी पेड़ दिखा हुआ है और केटली दिखाई हुई है। वाई और वाई के लिए दो गेंडा दिखाए हैं जो उल्टी डायरेक्शन में खड़े हैं। रेगिस्तान में कुछ पेड़ दिखाए हुए हैं, एक भागता हुआ हिरन दिखाया हुआ है, एक खड़ा हुआ मुर्गा दिखाया हुआ है, और एक इंसान जो हाथ में या जो ओपेरा हैंडल करते हैं जिनके हाथ में स्टिक होती है वो दिखाया हुआ है, जिनके हाथ में छड़ी होती है जो ओपेरा सिंगर्स या ओपेरा या बैंड वालों बैंड को ऑपरेट करते हैं या उनको इंस्ट्रक्शंस या उनको बताते हैं कि किस तरीके से बजाना है, वैसे उनके हाथ में उस हिसाब से उनके पैर और हाथ मिला के वाई बना हुआ। जेड के लिए एक इंसान का मुंह इस तरीके से खुला है कि वो जेड बना है, एक मेंढक है मेंढक का मुंह खुला है वो जेड बना हुआ है, एक मगरमच्छ अपने दो पैरों पे इस तरीके से खड़ा है कि उसका मुंह और पैर मिला के जेड बन रहे हैं, स्मॉल जेड बना रहे हैं, और एक आंटी जी या काकी सो रही हैं उनके खर्राटों से जेड बन रहा है। दो इस तरीके से नंबर टू या दो इस तरीके से बना हुआ है जिससे डक बन रहा है, नंबर थ्री इस तरीके से बना है जिससे हाथी बन रहा है, नंबर थ्री से और एक हाथी कुछ अलग शेप में बनाया हुआ है, तीन को उल्टा और सीधा करके उससे एक तिलचट्टा या कॉकरोच बनाया हुआ है, चार को एक लेडीज का फेस यानी एक महिला का चेहरा बनाया हुआ है, पांच को उल्टा करके उसे घोंगा यानी स्नेल बनाया हुआ है, छः को उल्टा करके छः को सीधा ही रख के उसे जोकर और उसकी टोपी बनाई हुई है, सात को इस तरीके से किया है कि उसे हील वाले शूज या हील वाले जूते बने हैं, आठ को इस तरीके से घुमाया गया है कि उसे साइकिल के टायर बनते हैं, आठ से ही एक लड़की और उसकी चोटी और उसके पेट बन रहे हैं, नौ से ऐनक के एक ऐनक यानी चश्मा बन रहा है। इस तरीके से कुछ शेप यानी आकार इस किताब में प्रदर्शित किए गए हैं, दिखाए गए हैं।